super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 maja, jest 18. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Obietnice złożone podczas ostatniej konwencji PiS zostaną zrealizowane, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 5 tysięcy zgłoszeń o błędach medycznych trafiło w ubiegłym roku do prokuratury. Pekin rozpoczyna rozmowy o chińskim planie pokojowym dla Ukrainy. Obietnice złożone podczas ostatniej konwencji PiS zostaną zrealizowane, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Trzy główne postulaty dotyczą podniesienia świadczenia 500+ do 800 zł, darmowych leków dla dzieci i seniorów oraz zniesienia opłat za przejazd aut osobowych na autostradach. Program, który zapowiedzieliśmy, który jest efektem rozmów z Polakami na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, jak i również tych rozmów w ramach debat i paneli eksperckich, w ramach ULA programowego, to są efekty tych prac właśnie z ULA, z tych ostatnich dwóch dni. To są te konkretne trzy obietnice i nasze zobowiązania, które na pewno zrealizujemy. Plany programowe Prawa i Sprawiedliwości przedstawił wczoraj podczas konwencji programowej partii prezes Jarosław Kaczyński. Bezpośrednia pomoc państwa na rzecz rodzin jest standardem w wielu krajach europejskich, w tym także w Zjednoczonym Królestwie. 24 funty tygodniowo na pierwsze dziecko, na kolejne nieco mniej, prawie 16. Takie pieniądze dostać można w ramach zasiłku na dziecko, czyli Child Benefit. Dostaje je prawny opiekun, na przykład matka lub osoba samotnie wychowująca pociechę. Jest kryterium dochodowe. Zasiłek nie przysługuje tym, którzy zarabiają 60 tysięcy funtów rocznie. Takie wsparcie trwa aż do chwili, gdy dziecko skończy 16 lat, chyba że dalej się uczy. Universal Credit, system uniwersalnego, jednolitego zasiłku, pozwala także na otrzymanie zwrotu części kosztów opieki nad dziećmi. Opieki, która w Królestwie od zawsze jest bardzo droga. Na jak duży zwrot można liczyć? Latem, po ogłoszonej niedawno podwyżce, maksymalny próg wyniesie 951 funtów miesięcznie przy jednym dziecku i ponad 1600 przy więcej niż jednym. Jest jednak warunek, by dostać te pieniądze, trzeba pracować. Oprócz tego istnieje brytyjska wersja becikowego. Jednorazowa wypłata 500 funtów. Szkocja jest tu jednak bardziej szczodra. Tam zasiłek to 700 funtów. Uzupełniony jest potem o dwie kolejne dopłaty. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ponad 5 tysięcy zgłoszeń o błędach medycznych trafiło w ubiegłym roku do prokuratury. Śledczy wysłali do sądów 140 aktów oskarżenia, poinformowała zastępca prokuratora krajowego Beata Sobierajs-Konieczna, dodając, że sprawy dotyczyły najczęściej położnictwa i ginekologii. Prokurator mówiła o tym na drugim ogólnopolskim kongresie rozwiązań ubezpieczeniowych dla podmiotów leczniczych w Sopocie. Tematami są bezpieczeństwo pacjentów i poprawa jakości opieki zdrowotnej. Dr Bartosz Myśliwiec ze szpitala imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu powiedział, że wykrywanie tzw. niepożądanych zdarzeń w leczeniu działa na korzyść pacjentów. Jak wskazują różnego typu analizy, to tak na dobrą sprawę jedno takie poważne zdarzenie niepożądane występujące w polskich szpitalach przypada 30 umiarkowanych, a 300 nie jesteśmy w stanie zupełnie wychwycić. To są tak zwane zdarzenia niedoszłe. Wobec powyższego tak jest istotne, żeby zwracać na to uwagę, żeby pacjent czuł się przede wszystkim jak najbezpieczniej w placówkach ochrony zdrowia. W kongresie biorą udział lekarze i dyrektorzy szpitali, a także eksperci od ubezpieczeń. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Pekin rozpoczyna rozmowy o chińskim planie pokojowym dla Ukrainy. Oficjalną wizytę na Ukrainie, także w kilku państwach europejskich, w tym i w Polsce, rozpoczyna specjalny wysłannik Chin, Li Hui. Chińskie MSZ nie ujawnia szczegółów podróży Li Hui do Europy. Źródła w ukraińskich władzach potwierdziły jednak, że we wtorek i środę specjalny wysłannik znajdować się ma na Ukrainie. Potem Li Hui odwiedzić ma Warszawę, Paryż i Berlin. W lutym tego roku Chiny przedstawiły własny 12-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy. Krytykowany był on jednak przez państwa zachodnie jako wspierający postulaty Rosji. Pod koniec kwietnia doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej prezydentów Ukrainy i Chin. Stało się to jednak dopiero po tym, jak międzynarodowy skandal wywołał wywiad chińskiego ambasadora w Paryżu, który kwestionował suwerenność państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Li Hui, były ambasador Chin w Rosji, w trakcie podróży odwiedzić ma także Moskwę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Za godzinę w Bibliotece Narodowej w Warszawie rozpocznie się koncert Siła Miłości pamięci więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Projekt zainicjował w 2012 roku Andrzej Róg ze Stowarzyszenia Prawy Brzeg, zainspirowany historią Polek przybywających w obozie. Ten tytuł jest dlatego taki, że jedna z więźniarek obozu kobiecego w Niemczech, obozu w Ravensbrück, powiedziała, że wszystkie Polki, bohaterki II wojny światowej po prostu były w tym obozie z powodu miłości do ojczyzny. W tym koncercie będzie można wysłuchać przede wszystkim wierszy poetek, które pisały tam, będąc w niewoli. Pisały oczywiście potajemnie, bo nie było to dozwolone. W 2012 roku Wanda Pułtawska zaproponowała organizowanie cyklicznych koncertów poświęconych pamięci zamordowanych w Ravensbrück 100 tysięcy kobiet. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe zanikające przelotne opady deszczu, nocą od 5 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 12 na Pomorzu. Rano uważajmy szczególnie na południu na mgły ograniczające widzialność. W ciągu dnia może być pochmurno, mogą być przejaśnienia, ale też może być przelotny deszcz, szczególnie na południu kraju w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 17 na Dolnym i Górnym Śląsku, 19 stopni w centrum, a najwyższa temperatura do 21 na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W sprawie rowerów i unijnej dyrektywy. Dwie dwójki i siedem trójek. Andrzej z Rzeszowa. Mam pytanie do redaktora prowadzącego. Czy Unia w związku z tymi kilometrami na rowerze przewidziała, czy może być to również rower stacjonarny? O, tak byśmy się ratowali. Zaliczajmy się do tego grona. Może tak jest, jeśli ktoś z Państwa coś wie na ten temat, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo najszybciej, najłatwiej dwie dwójki i siedem trójek. A już za chwilę na naszej antenie trójkowy komentarz dnia. Wiele pytań, wiele odpowiedzi. Zachęcam do pozostania z nami. 6 minut po godzinie 18:00. Audycja popołudniowa. Teraz organek. Taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, dręcyją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leżę tuż koło ciebie, a ci noszę spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. grał i śpiewał organek. Teraz 10 minut po godzinie 18 Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, pan organek przed chwilą na antenie radiowej Trójki śpiewał o tym, że jego miłość wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Tak się zastanawiam, czy te zapowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, między innymi a propos 500+, które od nowego roku ma być 800+, równie mocne odczucia i uczucia obudzą w wyborcach. Czy to jest taka propozycja, która faktycznie ma przekonać tych nieprzekonanych? Myślę, panie redaktorze, że jest to uczciwa kontynuacja tej polityki prorodzinnej, którą rozpoczęło Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, wygrywając wybory. Pamiętamy wszyscy wtedy pierwszy etap wprowadzania świadczenia 500+. Później to świadczenie było rozszerzane na pierwsze dziecko, tak, a następnie dzisiaj widzimy, że to chodzi do waloryzacji kwoty. Wiemy doskonale, że po pierwsze wzrosły płace, również w związku z wojną na Ukrainie mamy dość wysoką inflację w Europie, także niestety w Polsce. I wydaje się, że takim uczciwym podejściem ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że proponuje Polakom, aby od przyszłego roku to świadczenie było wyższe, między innymi w związku z tym, że mamy wyższe wpływy do budżetu. To postawmy stanie tu przecinek. Powiedział pan o inflacji. Czy ta waloryzacja właśnie tego świadczenia będzie miała wpływ na inflację, czy nie, pana zdaniem? Obserwujemy już najnowsze dane inflacyjne, które do nas wpływają. Widzimy, że inflacja hamuje. Oczywiście nie jest to jeszcze taki stopień i poziom inflacji, który jest dla nas zadowalający. Natomiast z wyliczeń ekspertów rządowych wynika, że do końca roku ta inflacja spadnie bardzo znacząco i wzrost kwoty z 500+ do 800+ nie spowoduje już wzrostu inflacji. Już nie będziemy jako państwo podatni na te czynniki inflacyjne. Także ja tutaj w 100% ufam naszym ekspertom, którzy nas uspokajają, że spokojnie możemy tego typu operacje przeprowadzić i Polacy na nie spokojnie skorzystają, a nie stracą. A czy nas na to stać, panie ministrze, jak pan myśli? Myślę, że skoro wpływy budżetowe sukcesywnie rosną, jednym z największych sukcesów Prawa i Sprawiedliwości premiera Mateusza Morawieckiego jest to, że udało się między innymi uszczelnić lukę VAT-owską bardzo solidnie i te wpływy do budżetu są naprawdę porządne, zwłaszcza na tle naszych poprzedników, to w mojej opinii tak. Zwłaszcza, że panie dyrektorze, myślę, że się za mało mówi o tym jednak, że te wszystkie transfery, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje, czy to rodzicom, czy to osobom młodym, bo pamiętajmy, że mamy również zdrowy PIT, to także przecież jest koszt pewien dla budżetu. Czy to chociażby 13, 14 dla seniorów. Te wszystkie transfery, które się odbywają, czy to poprzez transfery bezpośrednie, czy pośrednie, poprzez obniżanie podatków, one de facto wracają do gospodarki. No przecież te pieniądze, które my przekazujemy polskim obywatelom, na przykład w ramach 500+, a w przyszłości 800+, te środki będą w większości krążyły w naszej gospodarce. Polacy będą je wydawać, będą nakręcać popyt wewnętrzny w gospodarce, a także nam na tym zależy, ponieważ każda dobrze rozwinięta, nowoczesna gospodarka opiera się między innymi także na popycie wewnętrznym, na tym, że obywateli stać na dokonywanie zakupów, stać na dokonywanie zakupów usług i w ten sposób, jakby można powiedzieć, ten pieniądz w tej gospodarce zostaje i on nakręca. No ilu ekonomistów, mam wrażenie, tyle opinii a propos tego, o czym pan powiedział. Donald Tusk zwrócił się z apelem w Krakowie do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział: sprawdzam. Prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc rodzinom, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie, by ta waloryzacja stała się faktem w Dzień Dziecka, a nie w Sylwestra. Dodaje: jeśli chcemy zadość uczynić tym, którzy ciężko pracują, to głosujmy tego samego dnia za kwotą wolną od podatku w wysokości 60 000 zł rocznie. Koniec cytatu z pana premiera. Co pan na to, panie ministrze? No myślę, że pan Donald Tusk miał swoje 8 lat do tego, żeby robić sprawdzam sam sobie. No i patrząc na jego rządy jego formacji, no to niestety, ale tak szerokiej polityki prorodzinnej nigdy nie wprowadził. Ja wiem oczywiście, że będąc w opozycji, można mówić wszystko, nie biorąc za nic odpowiedzialności. Natomiast tego typu projekty muszą być solidnie przygotowane. Także należy przygotować na to budżet, żeby wszystkie nasze obietnice mogły być realizowane na serio, żeby ten budżet się spiął. Dlatego też potrzebujemy trochę czasu, aby aby wypracować. Natomiast absolutnie tutaj Donald Tusk jako lider polityczny w mojej opinii nie jest zupełnie wiarygodny w tej materii, ponieważ to po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, miał swoje długie lata, 7 lat jako premier, 8 lat była jego formacja, kiedy mógł realizować swoje postulaty prorodzinne, jakoś wtedy ich nie realizował, a po drugie, no będąc dzisiaj w opozycji, może zarządzać wszystkiego, natomiast nie bierze za nic odpowiedzialności, bo nie zarządza budżetem. My od budżetem zarządzamy dzisiaj polskim państwem. Absolutnie musimy do tej kwestii podejść poważnie, panie redaktorze, i przygotować budżet i państwo polskie na zwiększenie tutaj tych wydatków, ponieważ to jest operacja, no może nie trudna, ale jednak wymagająca pewnej pracy. To na pewno. A czy pieniądze powinny trafiać do wszystkich, absolutnie bez żadnych kryteriów dochodowych czy innych? Taką wizytówką naszego rządu i programów transferów społecznych jest to, że nie dzielimy Polaków, że staramy się, aby te programy były powszechne i w przypadku 800+ będzie podobnie. To znaczy tutaj ta powszechność, która występuje w zakresie 500+, ona zostanie zachowana. Także wszystkie rodziny będą te środki otrzymywały i mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, ponieważ nie chcemy wchodzić w dyskusję na temat progów zarobkowych. Wydaje się, że ta powszechność, czyli że jeśli jesteś polskim obywatelem, masz w Polsce dzieci, tak, i tutaj nie zaglądamy nikomu do kieszeni, tylko uważamy, że polskie państwo wtedy po prostu cię wspiera, jest po prostu taką jakby naszą wizytówką i absolutnie nie chcemy się z nią rozstawać. Dzielenie Polaków na kategorie, na grupy wydaje się nie do końca jest w porządku. Jeśli chodzi przecież o zarobki, no to mamy kryteria procentowe przy chociażby płaceniu podatków na koniec roku, więc tutaj wydaje się, że to absolutnie wystarczy, jeśli chodzi o dochody. Wśród tych zapowiedzi, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, pojawiła się zapowiedź też między innymi bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia, ale też dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Czy pan już wie, o jakich lekach jest mowa? Czy to jest jakaś wąska grupa? Czy chodzi o wszystkie absolutnie medykamenty? Ta lista będzie wypracowywana, panie redaktorze, w Ministerstwie Zdrowia. Tutaj musimy absolutnie zaufać naszemu kierownictwu Ministerstwu Zdrowia, ale również pracownikom, ekspertom, którzy tam na co dzień pracują. Myślę, że we współpracy z środowiskiem medycznym będą wiedzieć, które leki są tymi lekami, które jak najbardziej możemy zrefundować. To jest taki rewolucyjny krok. Po pierwsze, no zobaczymy, panie rektorze, jak to się dokładnie potoczy, będziemy czekać, natomiast myślę, że ona będzie dość sprawnie przedstawiona, opracowana. Natomiast absolutnie mamy z jednej strony krok rewolucyjny, ponieważ obniżenie tego progu, no, a po drugie także ukłon w stronę rodziców w kontekście dzieci i młodzieży, które mają pod swoją opieką. To także jest ważne. Dzisiaj wiele się mówi o zdrowiu, o kondycji najmłodszych, także wydaje się, że także takie wsparcie dla rodziców w postaci refundacji leków będzie również pozytywnie odebrane. A jak będzie z tymi darmowymi autostradami, tymi, które są zarządzane przez prywatne podmioty? Czy tutaj ci przedsiębiorcy, myśli pan, będą w ogóle zainteresowani współpracą z rządem? Zobaczymy, panie redaktorze. Myślę, że nasze propozycje, które zostaną przygotowane, będą z pewnością atrakcyjne. Wydaje się nam, że to powinno być w interesie nas wszystkich. Znaczy ja osobiście w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby drogi tak strategiczne, jak drogi ekspresowe, autostrady w ogóle docelowo były bezpłatne. Najlepiej by były w rękach państwa. Oczywiście to były decyzje naszych poprzedników. W związku z powyższym, no my musimy teraz znaleźć taką konstrukcję, która zadowoli wszystkie strony, a na końcu będzie realizacją naszej obietnicy. Więc zdaje się również, że dla wszystkich, którzy na co dzień korzystają z dróg publicznych, chcieliby, żeby korzystali w nich w sposób bezpłatny, to absolutnie znajdziemy rozwiązanie, żeby tutaj te wszystkie kwestie pogodzić, ale na pewno w kwestii dróg, które są dzisiaj w rękach prywatnych, będzie to troszeczkę więcej pracy wymagało niż w kwestii dróg, które są w rękach państwowych. To dzisiaj stawiamy kropkę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Kłaniam się. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 19 minut po 18. Eurythmics w audycji popołudniowej. Pytamy Państwa, ile kilometrów rocznie pokonują Państwo rowerem, bo Parlament Europejski chce podwojenia liczby przejechanych rowerami kilometrów przez Europejczyków do 2030 roku. Taki plan trafił do Komisji Europejskiej. Unia zakłada, że każdy mieszkaniec wspólnoty będzie musiał jeździć średnio 58 kilometrów miesięcznie na rowerze. Mówiliśmy, że to optymistyczne prognozy i zastanawiamy się, jak to rozwiązać, jak to ugryźć, no bo niestety niektórzy nie zmieszczą się w tym limicie. Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie tego limitu jeżdżenia na rowerze. Tak sobie pomyślałem, że jak było się małym, to się jeździło codziennie na rowerze i to wtedy nie liczyliśmy tych kilometrów, ale mam nadzieję, że można to jakoś policzyć i już jakoś taką zaliczkę mieć, ponieważ im starsi, tym chyba jednak mniej jeździmy. Także ja zgłaszam, aby te kilometry, które robiłem jako dzieciak, już były wliczane do mojego limitu. No i już zawsze jakaś tam zaliczka będzie. Dobry pomysł, dobry. Podpisujemy się pod tym. No ciekawe, czy w Unii włodarze też będą za taki. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie.

Chcemy w sposób spokojny usiąść do stołu z tymi firmami, które mają te umowy i zastanowić się, w jaki sposób objąć te autostrady rozwiązaniami o charakterze bezpłatności, ale w taki sposób, żeby to odbyło się na zasadach, które w odpowiedni sposób zabezpieczają finanse publiczne i nie tworzą jakiejś pozycji dominującej dla tych podmiotów. Będziemy rozmawiać z tymi podmiotami, nie mówię w tej chwili o finalnym rozwiązaniu w tym obszarze. Płatne obecnie państwowe odcinki autostrad to A4 między Wrocławiem a Gliwicami i A2 ze Strykowa do Konina. W ubiegłym roku padł rekord. Niemal 7,5 miliona kobiet było aktywnych na rynku pracy, powiedział podczas konferencji Kobiety mają wybór premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w ostatnich 8-10 latach znacznie wzrósł udział kobiet na rynku pracy. I to bardzo mocny wzrost do poziomu 60 kilka procent, a w zeszłym roku padł rekord, 7,4 miliona pań pracowało, było włączonych do rynku pracy. To jest absolutny rekord III Rzeczpospolitej. Premier dodał, że wciąż istnieje na rynku pracy zjawisko luki płacowej. Jak zaznaczył szef rządu, w Polsce jest ona jednak coraz mniejsza. Spadła z 7,7% w 2014 roku do 4,5% w 2021. Dodał, że jest to jedna z najniższych luk w płacach kobiet i mężczyzn w Europie. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Rano uważajmy szczególnie na południu na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie przelotnie padał deszcz, głównie na południu kraju w drugiej połowie dnia, a wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku 17, w większości regionów, w tym w centrum kraju 19, a najwyższa temperatura na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No tak się jakoś pytamy o liczenie kilometrów rocznie, miesięcznie, może być tygodniowo, może być w czasie sezonu, bo Unia chce podwojenia liczby przejechanych rowerami kilometrów przez Europejczyków do 2030 roku, tak by, no oczywiście, dbać o nasze zdrowie. A jakże? 2 dwójki i 7 trójek. Proszę pana, ja co prawda jeżdżę niewiele, chociaż mam rower, jeszcze w tym roku nie jechałem, ale mnie to bardzo zainteresowało, jeśli chodzi o tą ilość kilometrów, bo mój sąsiad, jeden w sumie z wielu, jako że mieszkamy w małej miejscowości, często do sklepu rowerem jedzie, ale nigdy na nim nie wraca. Zawsze powrotem go pcha. I czy to się będzie liczyło, bo to jest bardzo istotne. Ja bym to liczył jako połówkę. Pamiętam czasy komunistyczne, wszystkie czyny społeczne i wszystkie, jak nakazywano pracownikom, wykonywać 500% normy, bo jest trzeba zrobić. Jak ktoś mi każe, że ja mam jeździć 50, to co, będą mi rozliczać? Na przykład co, karę dostanę, jak nie przejadę? Przepraszam bardzo, a gdzie te moje wolności? I ludzie to łykają, tak? A potem idą na ulicę, protestują, bo na przykład rząd im ogranicza coś tam. Spokojnie, spokojnie, nie ma się co denerwować. Bardzo optymistyczne prognozy, 58 km miesięcznie na rowerze. Ot, takie to przymiarki. I już. Thank you. widzę często koło Tomaszowa, jeździ taki pan sobie w takiej żółtej kamizelce. Ja jechałem sam, tego pana dogoniłem, zagadałem z nim. Jakby on dużo jeździ, co w tamtym roku bez 40 km stukłem 15 tysięcy. To jest gościu starszy, on ma ponad 70 lat, jest na emeryturze. A druga taka sprawa, przed chwilą mówiliście, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Dlaczego? Bo kobiety nie mają żony. Fighters w audycji popołudniowej za 21 minut 19, a zatem w audycji czas na część ekonomiczną. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. 14,7% to już ostateczne wyliczenia GUS-u dotyczące inflacji w kwietniu. Miesiąc wcześniej ceny rosły w tempie 16,1% rok do roku. Spadek to zdaniem ekonomistów głównie zasługa cen żywności. Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Potem ceny dalej będą spadać, ale już znacznie wolniej. Ponad 3 biliony złotych, tyle wyniósł według wstępnych wyliczeń GUS-u produkt krajowy brutto w zeszłym roku. Nasza gospodarka urosła więc o 5,1%. Wzrost gospodarczy będzie wyższy, a w ślad za tym inflacja. Komisja Europejska poprawiła swoje prognozy dla naszego kraju, tym razem dla tego i przyszłego roku. Według tych najnowszych wyliczeń ceny mają rosnąć w tym roku w tempie 11,7%, a PKB pójść do góry o 0,7%. Frank jest po południu po 4,63, euro kosztuje 4,50, dolar 4,14, brytyjski funt 5,19. Już nie 500, a 800 plus. Wczorajsze wyborcze obietnice PiS dziś zostały już ogłoszone jako plan rządu, a jutro będą omawiane w KPRM. Rada Ministrów przyjmie harmonogram konsultacji społecznych czy termin złożenia projektu w Sejmie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Taki harmonogram chcemy przedstawić w tym tygodniu, tak aby w procesie legislacyjnym rządowym ten projekt przeszedł przez te niezbędne elementy. Oczywiście można czasami te elementy pomijać, ale tutaj z racji na to, że program i tak ma być wdrożony od 1 stycznia, mamy czas na to, aby przyjąć go w odpowiedniej procedurze przez rząd, a później przez parlament, ale z jasną deklaracją, że chcemy ten projekt przyjąć w tej kadencji Sejmu. Przypomnijmy, program 500+ skończył w kwietniu 7 lat. Podsumowanie dnia. A z nami dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Inflacja spada kolejny miesiąc. Pytanie, czy kolejny socjalny program rządu nie okaże się hamulcowym tych spadków? Wszystko zależy od tego, w którym momencie on zostanie uruchomiony i w jakim stanie gospodarka wejdzie, odpowie na ten program. No, mówi się właśnie już oficjalnie w styczniu 2024 roku, prawda? No, czyli w momencie, kiedy będziemy być może poniżej 10% inflacji. Dokładnie, dokładnie. Inflacja jest wygaszana, więc najważniejszy jest trend, który w inflacji zostanie ukształtowany. Wówczas ten program nie musi tak negatywnie zadziałać, jakby się wydawało. Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, daje takie wyliczenie dość ciekawe. Około 300 miliardów złotych według niego to jest nawis inflacyjny, czyli to ile tego pieniądza ponad stan krąży teraz w gospodarce i mówi, że 30 kolejnych miliardów wtłoczymy w gospodarkę właśnie aktualizując program 500+. To pana zdaniem właśnie dużo? To za dużo? Znaczy zawsze jest ryzyko związane z tym, że wtłaczamy w gospodarkę pieniądze, które mogą budować dodatkowy nawis inflacyjny, ale myślę, że w Polsce podstawowe źródło inflacji nie leży w tym zjawisku. Myślę, że to nie jest aż tak znaczne obciążenie, a szukanie argumentów dzisiaj przeciwko temu programowi i przeciwko zmianie wartości przypomina dokładnie tą dyskusję sprzed 7 lat, kiedy nikt nie dawał szansy z tych głównych ekonomistów, aby taki program był realizowany, a budżet wówczas miał się rozlecieć w strzępy, system finansów publicznych miał nie wytrzymać takiego rozwiązania Myślę, że program przyniósł więcej korzyści niż kosztów, które są wskazywane. 40 miliardów złotych teraz kosztuje ten program. No to trzeba byłoby doliczyć do niego, jeżeli to ma być 800 plus 20, ponad 20 miliardów, mniej więcej 23, tak wyglądają te wyliczenia. No to dosypujemy ponad połowę pieniędzy. Oczywiście rząd tłumaczy, że to się weźmie między innymi z uszczelnienia podatków. No pytanie, czy pana zdaniem budżet się okaże na tyle elastyczny? Myślę, że budżet jest w stanie zrealizować to zobowiązanie, a wynika ono przede wszystkim z nabytego prawa. No, program został uruchomiony, założono określoną zmianę statusu beneficjentów. Korzyści muszą być utrzymywane w ujęciu realnym. Inflacja dzisiaj działa bardzo negatywnie na ten program. Program traci na wartości i należy go urealnić, jeżeli rzeczywiście chcemy ten program kontynuować. Uszczelnianie podatków to jest jedno źródło, ale też dynamika rozwoju gospodarczego, której spodziewamy się w kolejnych kwartałach po wyjściu już z sytuacji takiej kryzysowej na poziomie światowym i po zdławieniu inflacji, myślę, że w kolejnych latach nie powinno być problemu z finansowaniem tego programu. No to jest dobra okazja też chyba, żeby podsumować jakoś te 7 lat działania programu. Jak pan je ocenia? Ten program przede wszystkim wpłynął na obniżenie biedy i to biedy wśród dzieci, ale też wśród rodzin wielodzietnych. Zdjął ten program z ludzi taką obawę o jutro, a przede wszystkim spowodował, że zaczęli mieć możliwość korzystania z tych najprostszych, najbardziej potrzebnych działań, które wynikają i z rozwoju edukacyjnego młodych ludzi, ale też przypomnijmy sobie wakacji, z których wielu pierwsze skorzystało. To właśnie między innymi ten program powodował, że nastąpiło włączenie społeczne. Ci, którzy do tej pory nie mieli na przyszłość, nie mieli możliwości finansowania nawet tych miesięcznych wydatków, często żyli na tak zwanym zobowiązaniu stałym, zeszycie w sklepie lokalnym. Dziś takiego problemu w większości przypadków nie mają. I to jest chyba najważniejszy aspekt, pozbycie się kompleksów, które ciążyły na najbiedniejszych. Tak, to rzeczywiście jest prawda. O prawie połowę zmniejszyło się właśnie to najbardziej skrajne ubóstwo w naszym kraju. Zresztą też wszystkie badania społeczne pokazują, że widzimy wpływ na nasze budżety tego programu. No ale na początku jeszcze, zanim on wszedł w życie, mówiło się też sporo o demografii, w której on nam może pomóc. I niestety tutaj chyba ten program się jednak nie sprawdził. Znaczy na pewno program nie przyniósł dodatkowego wzrostu dzietności. No ale trzeba też zastanowić się nad scenariuszem alternatywnym, a co by było, gdyby takiego programu nie było. Znaczy jaka sytuacja by rzeczywiście w demografii się pojawiła. Może jest tak, nie jestem demografem, więc nie jestem w stanie tego potwierdzić, że no ograniczę tendencję spadkową, ale na pewno spowodował to, że dzieci, które się rodzą, żyją w lepszych warunkach. Może to w przyszłości spowodować mniejsze problemy społeczne i na pewno spowoduje to, że na rynku pracy odnajdą się zupełnie z innymi możliwościami. Ostatnie pytanie jeszcze w naszej rozmowie o właśnie waloryzację programu 500+. To jest pierwsza waloryzacja, aż no można powiedzieć trudno uwierzyć, bo to 7 lat tego programu i temat ewentualnego właśnie urealnienia też w stosunku do inflacji no ma już długą brodę ta cała dyskusja wśród ekonomistów. Na ile ten program zasługuje też może na jakiś na stałą waloryzację, tak jak się to na przykład dzieje w przypadku rent i emerytur? Co roku w marcu mamy takie urealnienie. Myślę, że potrzebuje takiego stałego mechanizmu, bo rzeczywiście, tak jak wspominałem, jest to program, który dał wartość nabytą początkową, określił określony model finansowania i zapewniał w tym momencie rodziców, że to dziecko będzie otrzymywało takie wsparcie. To powoduje, że nie można traktować takiego mechanizmu jako wygaszanego właśnie przez zjawisko inflacyjne. Jeżeli rzeczywiście traktujemy poważnie zobowiązania społeczne, to taki program powinien być przynajmniej co jakiś czas weryfikowany pod względem wartości siły nabywczej. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami. Dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to podsumowanie dnia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 12 minut 19. Nie, szarówka za oknami trwa, audycja popołudniowa. No i Państwa odpowiedzi na nasze pytania i Państwa pytania na nasze pytania. W dobrych czasach to między 10 a 12 tysięcy rocznie pokonywałem, ale mniej więcej od 20 lat rower wisi na kołku i nie jeżdżę. I Unia mnie nie zmusi do tego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ile kilometrów rocznie, w sezonie, w miesiącu, tygodniowo pokonują Państwo rowerem? Numer telefonu znany. Mam 58 lat i 58 kilometrów zajmuje mi w czasie 2 godzin pokonania tego dystansu, więc ja nie rozumiem, dlaczego ktoś płacze, że 58 na miesiąc to tragedia. To od Pana będziemy brać te nadkilometry. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaciół. Thank you. ogrodzie, gdzie smutek gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. W moim ogrodzie, gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Już prawie na zakończenie audycji popołudniowej, no ale oczywiście jeszcze Państwa głosy. Witamy Pana. Dzień dobry, a ja mam takie pytanie, czy na rowerze stacjonarnym będę mógł kręcić te 56 kilometrów? A, 58, ale kto by tam się akurat tak jakoś skrupulatnie do tego przykładał. Gdyby jeszcze rower wstawić na przykład na balkon, na taras albo do ogrodu, to już będzie kręcenie na świeżym powietrzu. Jestem z Panem, proszę zostać z nami, za chwilę serwis o 19. Zapraszamy do reklamy. Ogolili mi męża. Tutaj? Nie, w internecie. Włamali mu się na maila, poszperali i znaleźli. Pieniądze? Gorzej. Dane osobowe, umowy, skan dowodu. Trzymał to na mailu? Aha. Nie chcesz, żeby ktoś cię ogolił przez internet? Włącz weryfikację dwuetapową, która pomaga chronić twoje konto, nawet gdy wykradną ci hasło. Dowiedz się więcej na cert.pl.